Ngai fanta jara na boya kosa mwa na miso ya mibali. Nozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko. Okuta kingai mwana somi. Nelenge mwasi ya kolataka. Yango boni yonanga, kobebi sanga nzoto na kobeta. Nasala po mabe, yango boni yo, jalousi eleki yo. Ngai fanta jara na boya kosa mwa na miso ya mibali. Yozwa kinga na miziki ya fiesa sukisa na motema moko. Okuta kingai mwana somi. Nenga mwasi ya kolataka. Yango boni yonanga, kobebi sanga nzoto na kobeta. Nasala bwe mabe, yango boni yo, jalousi eleki yo. Na bonanga to